أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Gâşiye suresiyle devam edecek. Kitabımızın 88. sırada yer alan Gâşiye suresi. Bu surede yine Mekke'nin ilk dönemlerinde inen surelerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de tebliğe başladığında müşriklerin daha pek hassas davranmadıkları bir dönemdir. İslam'a karşı, Müslümanlara karşı zulümlerini ilerletmemişler. Sadece alay ediyorlar. Evet. Bu surede de yine tevhidden ve ahiretten bahsediliyor. İnanç. Önce tevhid inancına sahip olacaksın. Önce Allah'ın birliğini kabul edeceksin. Allah'ın dışında başka kanun koyucular tanımayacaksın. Tevhid inancı ve ahiret de bu sure içerisinde insanların gündemine yerleştirilmeye çalışıyor. Rabbimiz bunu da yerleştiriyor bu sure içerisinde. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu suremizi okumaya, anlamaya. El etâke hadîsul gâşiye. Korku ve dehşeti her tarafı kaplayacak kıyametten haberin var mı? Böyle bir haber sana ulaştırıldı mı? Böyle bir haber sana geldi mi? Evet. Dehşeti ve içerisindeki her türlü manzarası her tarafı kaplayacak kıyamet. Sadece sahnenin önündekiler görüyor. 100 metre, 200 metre arkadakiler göremiyor manzarayı. Ama kıyamet manzarası öyle değil. Dehşeti her tarafı kaplamış. Bütün kıyametteki mahşerlerindeki insanlar o dehşetli manzarayı görüyorlar. Böyle bir manzaradan haberin var mı? Böyle bir ahiretin gerçekleşeceğinden kıyametin haberi sana ulaştı mı? Vücuhun yevme izin haşi'ah. O gün öyle yüzler vardır ki zillet içerisinde aşağılanmıştır. Evet, yere bakacak. O gün bazı yüzler yere bakacak. Niye? Sıkıntılı. Dünyada küfür üzere hayatını devam ettirmiş, gavur olarak da ölmüş. Kıyametin o dehşetli manzarası karşısında mahşer yerinde vücuhun yevme izin haşi'ah. Evet, o gün yere bakacak. O gün zillet içerisinde aşağılanmış vaziyette, yere bakar vaziyette duracak. Niye? Amiletun nasibe. Dünyada çalışmış, çabalamış, her türlü zahmetlere katlanıp boşuna yorulmuştur onlar. Yorulmuşlar. Dünyalık elde edeceğiz diye yorulmuşlar. Para kazanacağız diye yorulmuşlar. Çocuğunun çocuğuna, torununun toruna mal biriktireceğiz diye yorulmuşlar. Amiletun nasibe. Ama o kazançları, o mal mülk elde edişleri onlara cenneti elde ettirememiş. Cenneti kazandıramamış. Amiletun nasibe. Dünyada çalışmış, çabalamışlar, her türlü zahmetlere katlanmışlar ama boşuna yorulmuşlardır. Müslüman dünyada yorulur ama cenneti kazanmak için yorulur. Dünyada çabalar ama cenneti elde etmek için çabalar. Evet, onlar ise çalışmış, çabalamış, kazanmışlar pek çok şeyler ama neticede yorulmuşlar, boş bir yorgunluk ortaya çıkmış. Tasla naran hamiye, kızgın bir ateşe girecektir onlar. Kızgın bir ateşe Allah onları yollayacak. Kıyamet günü mahşer yerinde bütün insanları toplayacak. Bunları ise tasla naran hamiye, kızgın bir ateşe, cehenneme gönderecek. Tüska min aynin aniye. Ve kaynar bir pınardan içecekler. Evet, kaynar bir pınar. Kaynıyor, içince bağırsakların dışarıya dökülüyor. Kaynar bir pınar. Susadım, yandım, bittim diyorsun, oradan içiyorsun, bağırsakların dışarıya dökülüyor. Tasla naran hamiye, o cehenneme yuvarlanacaklar, cehenneme düşecekler. Tüska min aynin aniye, ve orada kaynar sulardan içecekler. Leyse lehum taamun illa min zariya. Evet, orada dikenler yedirilecek insanlara. Evet, öldürücü ve zehirli olan dikenden başka yiyecek yok. Zakkum ağacı var, öldürücülük hususiyeti var. Zehir hususiyeti var, boğazdan geçmiyor. O günkü insanlar kaynar sular içecekler, arkasından da evet, leyse lehum taamun illa min zariye, o günkü yiyecekleri dikenler ne besler ne de açlığı giderir. Diken yiyecek, boğazdan geçmez, mümkün değil. La yusminu ve la yu'ni min cu. Evet, o dikenler ne besler ne de açlığı giderir. Besleme özelliği yok, azap ve işkence özelliği var. O yenilen dikenler insanı beslemek için yenmiyor, azap için yediriliyor orada. Ve la yu'ni min cu, açlığını da gidermiyor. Besleyicilik özelliği de yok, hiçbir faydası da yok ve açlığını da gidermiyor insanlar. Vucuhun yevme izin na'ime. Evet. İkinci ayette kıyamet manzarasındaki insanlardan yüzünden bahsedildi. Vucuhun yevme izin haşa. O gün bazı yüzler vardır ki zillet içerisinde yere bakacaktır. Şimdi 8. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki vucuhun yevme izin na'ime. Evet. O gün bazı yüzler de vardır ki mutlulukla parıldayacak. Pırıl pırıl. Memnun olduğu, hayatından memnun olduğu belli. Vücuhun yevme izin naime, o gün parlayacak. Lisa'iha raziye. Evet. Çabalarının meyvesini tatmaktan dolayı memnunlar. Evet. Onlar o gün memnun. Onlar o gün yaptıkları çabaların, dünyadaki yapıp ettiklerinin meyvesini almışlar. Cennete kavuşmuşlar. Cenneti elde etmişler. Ve memnunlar hayatlarından. Memnun oldukları için de yüzlerinden belli bu. Vücuhun yevme izin naime. Evet, yüzlerinden belli onların gerçekten mutlu oldukları. Pırıl pırıl yüzleriyle okunuyor adeta yüzlerinden onların. Niçin? Lisa'iha raziye. Çabalarının meyvesini tatmaktan dolayı memnunlar. Neredeler? Fi cennetin aliye. Çok yüksek cennetlerdedir onlar. Evet, onlar yüksek bir cennette, yüksek yerlerdedirler onlar ve yaptıklarının karşılığını görmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeler. La tesme'u fiha lagiye. Onlar orada hoşa gitmeyen anlamsız sözler işitmezler. Evet, cennette anlamsız söz yok. Saçma sapan bir söz yok. Gürültü yok, rahatsız edici hiçbir şey yok. Burada egzoz dumanından, egzoz gürültüsünden bıktık diyor insanlar. Buradaki fabrikanın gürültüsünden bıktık. Buradaki dengesiz laf edenlerin sözünden bıktık. Buradaki falan veya filan kanallardan bıktık. Orada bıktırıcı hiçbir şey yok. Orada insanları hiçbir şekilde sıkıntıya sokacak bir şey yok. Onlar cennete girdiler mi, yaptıkları amellerden ve kulluktan dolayı razı oldukları o cenneti elde ettiler mi, o yüksek cennetlerde sıkıntılı bir durum yok, anlamsız, saçma sapan bir söz işitmezler orada. Fiha aynun cariye. Evet, orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Yeraltı suları çekiliyor, kaynaklar kuruyor. 78 senedir görmediğim şeyler var diyor köylülerimiz. Bizim bu kaynak ben bildim bileli akardı ama bu sene çok az akmaya başladı. Bu demektir ki yeraltı suları çekiliyor. Kuyularımız suyu çıkarmadığı için 50 metre 30 metre daha derinlere tekrar burgu salınıyor. Santrafüjlerimiz, derin kuyu su pompalarımız. Ama cennette böyle bir sorun yok. Fiha aynun cariye. Orada sayısız pınarlar akacak. Oradaki pınarların kuruması diye bir şey yoktur. Durmaksızın akacak o kaynaklar. Fiha sururun merfu'a. Evet. Orada yükseklerde kurulmuş tahtlar vardır. Koltuklar vardır. Divanlar vardır. Sedirler vardır. Fiha sururun merfu'a. Yüksek. Oturmuşsun oraya, kurulmuşsun oraya, zevk yapıyorsun. Oradaki zevki tadıyorsun. Orada koltuklar da, divanlar da yüksek yüksek yapılmıştır. İnsanlar bu ayetlerden örnek alarak koltuklar yapıyor. Evet, koltuklar yapıyor. İnsanların evlerine götürüp oturmaları için. Fiha sururun merfu'a. Yüksek yüksek koltuklar. O kadar yüksek yapıyorlar ki küçük çocuklar bile çıkamıyor. Çıkmakta zorluk çekiyor. Cennetteki koltuklar da böyleymiş. Fiha sururun merfu'a. Yüksek yüksek koltuklar ve divanlar da vardır orada. Ayrıca ve ekvabun mevzu'a. Hazırlanmış sürahiler ve kadehler de vardır. Evet. İçine meşrubat doldurulmuş, değişik meşrubatlar doldurulmuş kaplar da var orada. O kaplar içerisinde değişik meşrubatlar var. O meşrubatlardan da insanlar içecek. O meşrubatlardan da insanlar istifade edecek. Ve ekvabun mevzu'a. Küpler var, sürahiler var, Bardaklar var, testiler var. Evet, içmek için orada her türlü şey de hazırlanmış. Görevliler var, huriler var. Orada özel garsonlar var. İnsanlara ne isterse getirecekler. Kuş eti mi istiyorsun? Hemen hazır. Hangi meyve istiyorsun? Hemen hazır. Ve hazır doldurulmuş kaselerde, küplerde, bardaklarda, testilerde, aklına hayaline gelmedik meşrubatlar da hazırlanmış orada. Evet. Başka ne var orada? Evet. Cennette başka neler var? Rabbimiz onları da açıklıyor. Cennetten bir manzara sergiliyor gözlerimizin önüne. 15. ayette de buyuruyor ki وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً. Evet. O cennette dizi dizi yastıklar da var. Burada belimiz ağrıyor. Yastık var mı diyoruz? Yok diyorlar. Evlerde yastık kalmadı. Koltukta oturuyorsun, belin ağrıyor. Sandalyede oturuyorsun, belin ağrıyor. Belin ağrısına yastık koymak istiyorsun, yastık yok. Cennette yastık da bol. Orada ağrı sancı yok. Orada gürültü patırtı yok. Orada dengesiz sözler yok ama yastıklar da var. İstediğin kadar yastıkla sağını solunu besleyebilirsin, arkanı önünü besleyebilirsin ve oturabilirsin. Hani birinden bahsedilir ya, 7 tane yastığa oturuyormuş adam. Sağına bir, soluna bir, arkasına bir, beline bir, ayağının altına bir, ökçesinin altına bir. Bütün bu yastıklara oturup cennetteki bu manzarayı yaşamaya çalışıyor herhalde. Orada yastıklar da boldur diyor Rabbimiz. Okuduğumuz ayeti kerimede, 15. ayeti kerimede. Evet, hazırlanmış sürahiler var, kadehler var, sıra sıra konmuş yastıklar da var. Başka ne var? وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَ. Evet, serilmiş halılar da var. İnsanlar burada bir halı alıyor, 8 ay, 10 ay, 12 ay taksit ödüyor. Orada bol, istediğin kadar. İstediğin halıya, istediğin şekilde oturma imkanın var. İstediğin yere serebilirsin. وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَ. Evet, orada serilmiş halılar da var. Serilmiş yaygılar da var. Akla hayale gelmedik ev düzenleri. Bir ev düzebilmek için yeni evlenecek bir kişi evi yeniden tanzim etmek için pek çok sergiler ve yaygılar alıyor. Ömür boyu 5 sene, 10 sene, 20 sene o evi düzeceği düzene de para ödüyor. Cennette böyle bir para ödeme durumu yok. Bir tane aldın, iki tane aldın, üçüncüyü alma deme yok. Ve zerabiyyü mebsuse, orada serilmiş yaygılar var, halılar var, akla hayale gelmedik imkanlarla donatılmış o cennet. Evet, Rabbimiz bu şekilde cennet manzarasından bahsettikten sonra 17. ayeti kerime ile kevni ayetlere dikkatimizi çekiyor. Bu ayetlerin indiği dönemdeki insanların ellerindeki araçları vardı, develeri. Devenin sütünden istifade ediyor, yününden istifade ediyor, gücünden istifade ediyor, deveye binerek sağa sola eşyasını taşıyor, deveye binerek suyunu o deveyle getiriyor. Dikkatleri insanların ellerinde, ahırlarında, ağırlarında bulunan develere çekiyor Rabbimiz ve buyuruyor ki 17. ayet-i kerimede efela yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat. Evet. Rabbimiz dikkatlerimizi deveye çekiyor. Peki o inkarcılar bakmazlar mı ki? Bu deveye bakmazlar mı ki? Diğer hayvanlardan değişik bir özellikte yaratılmış. Bir diğer mana, inkarcılar yağmur yüklü bulutlara bakmazlar mı? Nasıl da yaratılmış onlar? Evet, yağmur yüklü bulutlar. Bulutun ağırlığı takriben 10 kilo ise rüzgarın ağırlığı 1 kilo. Kendisinden onda bir aşağıda olan o rüzgar o bulutları taşıyor hem de binlerce kilometre uzaklara. Nasıl oluyor bu iş deme. Allah'ın gücüdür bu. Allah gücüyle bir gram ağırlığındaki rüzgara bir kilo ağırlığındaki bulutu taşıtıyor hem de binlerce kilometre uzaklara. Rabbimiz dikkatleri buluta çekiyor. O bulutlardaki yağmur yüküne çekiyor. Nasıldır o? Nasıl oluyor? Veya deveye çekiyor. Bakmam mısınız deveye siz? Diğer hayvanlardan farklı tarafları var. Boynu uzundur. Ayakları geniştir. Vücudunda hörküç vardır. Midesine 100-200 kilo suyu depo eder. Bir hafta, 10 gün, bir ay kendisini idare eder çölde. Bakmıyor musunuz ona? Riyad Üniversitesi'nde bir doçent deveyle alakalı 400 sayfayı geçen bir çalışma yapmış. Deveye bakmaz mısınız? Allah onu nasıl yaratmış? okuduğumuz Gâşiye suresinin 17. ayeti kerimesine bakarak deve üzerinde çalışma yapmış, araştırma yapmış, 400 sayfalık malumat ortaya gelmiş. Deveye bakmazlar mı? Onu nasıl diğer hayvanlardan değişik özellikle yarattı Allah? Devenin hörkücü nedir? Gıda deposu. Devenin karnındaki 100-200 litrelik su, su deposu. Gıdası da var, su deposu da var. Çölde istediği kadar dolaşsın o. Sahibini buluncaya kadar dolaşabilir buyuruyor Peygamberimiz. Deve kaybolmuş, ne yapalım diye soruyorlar Peygamberimize. Dokunmayın ona. O sahibini buluncaya kadar çölde dolaşabilir. Onun hörkücünde azığı vardır. Evet, karnında da suyu vardır. Diğer buluntu mallar için alabilirsiniz, yiyebilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz, sahibini buluncaya da saklayabilirsiniz diyor. Ama deve için böyle bir şey demiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, deveyi bırakıverin diyor. O sahibini buluncaya kadar döner dolaşır çölde. Çünkü içeceği karnında, yiyeceği de sırtındadır onun. Efela yanzurun eylel ibili keyfe hulukat. Deveyi nasıl yarattın bakmaz mısınız? Devenin diğer hayvanlardan değişik özellikleri var, bakmaz mısınız? Evet, ayakları, ayakkabıları, hörkücü ve midesi, boynu nasıldır? Bunun üzerine 400 sayfalık doçentlik tezi hazırlamış Riyad Üniversitesi'ndeki bir doçent. Rabbimiz bu şekilde dikkatlerimizi bulutlara veya deveye çekti. Bakın da benim büyüklüğümü anlayın da imana gelin, Kur'an'a gelin, Allah'ın yasasına evet deyin diye. 18. ayet-i kerimede yine dikkatlerimizi semaya çekiyor Rabbimiz. Ve ile semai keyfe rufiat. Evet, göğe bakmazlar mı bu insanlar? İnanmayanlar göğe bakmazlar mı? Nasıl da yükseltilmiş? Allah göğü nasıl da yükseltti? Evet, gök nasıl duruyor? İnsanlar 35 metrenin dışında kubbe yapamıyorlar, durduramıyorlar. Direksiz vaziyette bu gök nasıl duruyor? Yıldızlar nasıl duruyor? Düşmüyorlar. Evet. Allah dikkatlerimizi semaya çekiyor ve ile semai keyfe rufuat. Semanın nasıl da yükseltildiğine insanlar bakmazlar mı? İbret için bu kevni ayetlere bakıp da Allah'ın gücünü ve kuvvetini tayin ve takdir etmezler mi? Ve ilel cibali keyfe nusibet. Evet. 19. ayette dağlara da bakmazlar mı? Nasıl sağlamca dikilmiş. Dağlar nasıl oturtulup kuruldu bakmaz mısınız? Dağları meydana getirmek kolay mı? İnsanlar sünni tepeler meydana getiremiyor. Bu kadar imkanların içindeyken. Evet. Şehirlerde belediyeler sünni tepe meydana getiriyor. Kaç senede? Birkaç senede. O kadar aracı var. Kamyonu var. Dozeri var. Evet, ağır iş makineleri var. Buna rağmen bir tepe dahi meydana getiremiyor. Allah binlerce metre yükseklikteki dağları meydana getiriyor. Nasıl meydana getirdi görmez misin? Kolay mı? Hayır, asla kolay değil. Bir tepeyi bile meydana getiremiyor bugün insanlar. Dağı nasıl meydana getirecek mümkün değil. İnsanlar dağların yanına eteğine çimento fabrikaları kuruyor. Bakıyoruz 50 senedir çalışan fabrikaya henüz o dağın eteğinden belki binde birini bile almış değil. Ama her gün kamyonlarca çimento üretiliyor. Nasıl oluyor? Allah dağları da yaratmış. Nasıl da yeryüzüne dikivermiş. Nasıl da Allah sağlamca yeryüzüne dikmiş o dağları. Onlara da bakın ey insanlar. Dağlar nasıl meydana geldi? Kim meydana getirdi? O koskoca dağlar nasıl meydana geldi? Denge unsuru onlar. Dünya hareket ederken okyanuslarda büyük büyük dalgalar dünyayı sarsmasın diye Allah o dağları oturtmuş değişik bölgelere, değişik yerlere. Ve ilel cibali keyfe nusibet. O dağlara bakmaz mısınız? Allah nasıl da oturttu onları. 1000 metre, 2000 metre yüksekte dağ. Oradan bir pınar fışkırıyor. O fışkıran pınardan dağın başındaki insanlar içiyor. Dağın başındaki çoban ve hayvanları o sudan içiyor. Aşağıya doğru akıp geliyor. Yıllardır akıyor. Kıyamete kadar da akacak. Allah dilerse durdurabilir. O dağın tepesinde olmasaydı da su dağın altında olsaydı, insanlar o dağa çıkabilirler miydi? Asla çıkamazlardı. Çünkü sularını yanlarında götürmeleri gerekirdi. Suyu yanında götüren adam 1000 metre yukarıya niçin çıksın? Ne yapacak orada? Ama Allah orada suyu vermiş, insanlar azıklarını alıp O dağların tepelerine hayvanlarıyla tırmanıyorlar. Hayvanlar otluyor orada. İnsanlar da su ihtiyaçlarını karşılayarak orada hayatlarını devam ettiriyorlar. Evet, bu koskoca dağlar, yüce dağlar nasıl da oturtulmuş. Allah tarafından bu yüce dağlar nasıl da sağlamca dikilmiş buraya. Bakmaz mı bu insanlar? Ve ilel arzı keyfe sutihat. Evet. Bu insanlar yeryüzüne de bakmazlar mı? Nasıl da yayılıp döşenmiş. Yeryüzü nasıl beşik gibi, insanların rahat edeceği beşik gibi düzgünce yapılmış. Sarp kayalıklar şeklinde olsaydı, buzullar şeklinde olsaydı yaşama çok zor olurdu. Çok düzgünmüş şimdi, Allah düzeltivermiş yeryüzünü. Ve ilel arzı keyfe sutihat. Yeryüzü de nasıl satı haline gelmiş, düzgün hale gelmiş. Allah yayıp döşemiş yeryüzünü. Dolayısıyla yayılıp döşenen bu yeryüzüne de insanlar bakmaz mı? Allah sarp kayalıklar gibi yapsaydı, tırmanması zor, yürümesi zor, toplaması, atlaması zor olsaydı, insanlar yaşayamayacaktı ve ölüp gideceklerdi. Bakmıyorlar mı bu yeryüzüne? Nasılca düzgünce beşik gibi yeryüzüne yaymışım ben onları. Fezekkir innema ente müzekkir. Evet, Rabbimiz 21. ayeti kerimeyle de insanları kevni ayetlerden sonra Kur'ani ayetlere dönmelerini peygamberine emrediyor. Fezekkir. Evet. Ey peygamber. İşte böyle. Kevni ayetlerin durumları bu. Yerler gökler bu. Deve bu. Bulutlar bu. Arazi üzerindeki o koskoca dağların durumları da bu. Yeryüzü düzgün vaziyette meydana getirilmiş. Siz insanların rahat yaşaması için. Öyleyse fezekkir innema ente müzekkir. Ey peygamber, sen onlara öğüt ver. Senin görevin sadece öğüt vermektir. Bugün biz veriyoruz. Bu okuduğumuz sure içerisindeki bu ayeti insanlara hatırlatıyoruz. Öğüt veriyoruz. Nasihat veriyoruz. Çünkü innema ente müzekkir. Sen uyarıcısın. Sen hatırlatıcısın. Sen insanlara öğüt verensin. Radyoda öğüt ver. Çarşıda, pazarda öğüt ver. Camide öğüt ver. Parkta, bahçede öğüt ver. Öğüt vermeye devam. Evet. Senin vazifen hatırlatmadır. Öğüt vermektir. Hatırlatmaya devam. Ne zaman? Her zaman ve her yerde. Mekke'de öğüt, Medine'de öğüt, Arap Yarımadası'nda öğüt, Avrupa'da, Asya'da öğüt, her zaman ve her yerde öğüt. Fezekkir, innema ente müzekkir. O gün peygamberdi öğüt veren, bugün onun yolunun yolcuları öğüt verecek. Fezekkir, innema ente müzekkir. Ben hoca değilim, ben hafız değilim, ben ilahiyatçı değilim demeye kalkma aman ha. Fezekkir, innema ente müzekkir. O gün peygamberdi, bugün Müslümanım diyen herkes öğüt vericidir. Gücüne göre, bilgisine göre. Namaz kılmayı biliyorsan, namaz kılmayı öğüt ver. Oruç tutmayı biliyorsan, onu da öğüt ver. Ahireti biliyorsan, onunla alakalı öğütleri de ver. Bildiğin kadar öğüt vermek mecburiyetindesin. Bilgin çoğaldıkça öğüt vermen de kapsamlı bir şekilde devam edecektir. Fezekkir, innema ente müzekkir. Evet, öğüt vermeye devam et. Öğüt verme işine devam et, hatırlatmaya devam et. Sen bir hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Leste aleyhim bir musaydır. Evet. Sen onları inanmaya zorlayıp zorla imana getirecek biri de değilsin. Onlara zor ve baskı kullanacak da değilsin. Zaten gücün yetmez buna. Bir peygamberin gücü baskı ve zor kullanarak insanları Müslüman etmeye gücü yetmez. O görevliyken yetmiyorsa senin benim zaten yetmez. Hatırlatırız, duyururuz, uyarırız. Gücümüz yettiği bu ya Rabbi. Gücümüz buna yetti. Bu insanlara senin dinini, senin sistemini, senin mesajını aktardık, duyurduk. Dolayısıyla onlar da imana gelmediler veya gelenler de geldi diyebiliriz. Neyse, zorla insanları imana getirebilecek güce sahip değiliz. Rabbimiz burada bize bu gerçeği de bildirmiş oldu. Leste aleyhim bir musaydır. Zorla insanları imana getirecek de değilsin. Bir peygamber bile oğlunu imana getiremedi. Karısını imana getiremedi. Nuh peygambere bakalım. Lut peygambere bakalım. Peygamber olmasına rağmen imana getiremedi. Leste aleyhim bir musaydır. Sen zorla insanları imana getirecek güce sahip değilsin. Kendi evindeki hanımın iman etmeyebilir. Kendi evladın, çocuğun iman etmeyebilir. Nuh peygamberin oğlu iman etmedi. Lut peygamberin hanımı iman etmedi gibi. Dolayısıyla leste aleyhim bir musaytir. Zorlamaya kalkma. Zorla imana getireceğim diye uğraşmaya kalkma. Vazifen fezekkir innema ente müzekkir. Hatırlat, öğüt ver, nasihat et. Allah budur, peygamber budur, Kur'an budur, namaz budur, abdest budur de insanlara duyur. Bir sefer, üç sefer, beş sefer, on sefer duyur. Ama zorla imana getirebilecek yetki sana verilmemiştir. İlla men tevella ve kefer. Artık kim haktan hakikattan yüz çevirip inkara saparsa. Kim Allah'ın mesajından, Allah'ın bu hatırlatma vasıtası olarak indirdiği kitabından ve peygamberinden yüz çevirir ve küfre saparsa. Hayır efendim, ben Müslüman olmak istemiyorum. Ben gavur olarak yaşayacağım, gavurluğu tercih ettim derse, pek çok insan öyle yapıyor. Yeryüzünde pek çok insan, ben Müslüman olmak istemiyorum. Kimisi mert olarak diliyle bunu söylüyor, kimisi de hareketleriyle bunu ortaya koyuyor. Birileri dört dörtlük kafir olduğu için, münafıklığı sevmediği için, ben kafirim, ben inanmıyorum, Allah peygamber tanımıyorum, benim cesedime İslami bir muamele yapmayın, beni köpeklerin önüne atın, benim leşimi köpekler yesin diyordu. Kimileri de münafıkça hareket ederek bunu tatbikatıyla, icraatıyla gösteriyor. Evet, ahiret için hazırlığı yok. Ahiret için hazırlığı yok. Haktan yüz çeviriyor, hakikatten yüz çeviriyor, İslam'dan yüz çeviriyor, inkara sapıyor. Dolayısıyla senin vazifen lest aleyhim bir musaytır. İnsanları zorla imana getirecek değil için böyle bir yetki sana verilmemiş. İlla men tevella ve kefer. Artık kim haktan yüz çevirirse, inkara saparsa, kim gavurluğu tercih ederse, ben Müslüman olmak istemiyorum, bunca peygamberin nasihatlerini, bunca Kur'an'daki ayetleri duymama rağmen ben küfrü tercih ediyorum derse, inadında ve ısrarında devam ederse, Müslüman olmak istemezse, feyuazzibuhullahul azabel ekber. Allah da onu dünya ve ahirette en büyük azapla azaplandıracaktır. Dünyada stres, bunalım, sıkıntı, ahirette ise evet, en büyük azap cehennem azabı, ateş azabı, kaynar sular azabı, kan ve irinler içme azabı, dikenler, boğazdan geçmeyen dikenler ve zakkum yeme azabı. Evet, cehennemde de yiyecek var mı? Var. Ne var? Zakkum var. Acı, öldürücü bir bitki. Cehennemde bitki biter mi? Allah dilerse biter. Cehennemde başka ne var? Kaynar sular var, içecek. Başka ne var? Kan ve irin var. Gassak ve hamim. İçecek onlardan. Meşrubat mı istedim? Buyur kan ve irinler. Buyur kaynar sular. Yiyecek mi istedim? Evet, boğazdan geçmeyen dikenler ve zakkum. Ye bakalım bunlardan. Ve yuazzibuhullahul azabel ekber. Evet, Allah da onu hem dünyada hem de ahirette en büyük azapla azaplandırıyor. Dünyadaki azap rezillik, rüsvaylık, stres, bunalımdır. Ahiretteki azap ise cehennem azabıdır. İnne ileyna iyabehum. Şüphe yok ki onların dönüşleri bizedir. Bu dünyada Müslümana zulmetmek için kendisini görevli kılmış Amerika'sı, İngiliz'i, Birleşmiş Milletleri, İsrail'i. Müslümana zulmediyor. Evet. Dünyanın her bir tarafında Müslümanca hareket gördü mü hemen oraya savunma sanayini aktarıyor. Oradaki insanları öldürüp orayı elde etmek için, o toprağa sahip olmak için. Rabbimiz de buyuruyor ki inne ileyne iyabehum. Şüphe yok ki onların dönüşleri bizedir. Dönüp dolaşıp bizim huzurumuza gelecekler. Hesabı bizim huzurumuzda görülecek. Mahkeme burada kurulacak. Onların dönüşleri bizedir. Sümme inne aleyne hesabehum. Sonra onların hesabını görmek de bize düşer. Onların hesabını biz göreceğiz. Onların hesabını biz yapacağız. Onların hesabını biz yapmak suretiyle cezalarını biz vereceğiz diyor Allah. Belki bizim elimizde ceza vermeyebilir. Biz iyi Müslüman olmadığımız için bizim elimizde belki kafire azap vermez. Sümme inne aleyna hesabahum. Hesap Allah'a aittir. Burada bizim elimizle kafirlere azap edebilir mi? Eder. Bedir savaşı, Uhud savaşı, Hendek savaşı, diğer savaşlar, Müslümanların eliyle kafirlere Allah azap ediyor. Müslümanların kılıçlarıyla Allah kafirlerin kafalarını uçurtuyor. Nasıl oluyor bu? Allah dilerse az olan Müslümanları çok olan kafirlere galip getiriyor. Bir, kalplerine korku salmak suretiyle. İki, melekleriyle Müslüman orduları takviye etmek suretiyle. Bu dünyada biz de Müslüman olsak, gerçek Müslüman olsak, Kafirlere karşı Allah bizi destekleyecek, bizim elimizle onlara azap edecektir. Biz kaliteli Müslüman olmadığımız için, biz korktuğumuz için, biz cihad etmediğimiz için, biz Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret ve çabanın içine girmediğimiz için şu anda kafirler at oynatıyor meydanlarda. Az bir Müslüman oluversek, az bir cenneti ve şehitliği evet diyiversek bu iş yürüyecek ama diyemiyor dünya Müslümanları. Diyemeyince de Allah bugün sizin elinizde onlara belki azap etmiyorum, stres ve bunalımla sıkıntıya sokuyorum ama sizin kılıçlarınızla, sizin füzelerinizle onları yok etmiyorum ama sümme inne aleyna hisabehum, onların hesabını görmek bize düşer. Onların hesabını yarın biz göreceğiz. Onların hesaplarını görmek suretiyle ahirette mahkememizde onların hesapları da tüm hesaplarla birlikte gözükecektir buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Gâşiye suresinin 26. ve sonuncu ayetinde. Böylece bugünkü dersimizi de burada bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Fecr suresiyle kitabımızı okumaya, anlamaya ve yaşamaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil alemin.